Música delicada, dunha moza de Lula Moura. Lula Moura que son Lula Moura e Marta, Sara, a filla de Ramón Caride, que intentaremos falar con ela máis dentro dun pouco. Pero o que nos fai falta é falar agora mesmo coa que temos outro lado do fío telefónico, que é nada menos que Rosalía Morlán. Rosalía vai vir aquí a Cataluña, temos que felicitala porque ademais vai a traballar, vai a facer un traballo extraordinario aquí, dándonos a coñecer a poesía de Luisa Villalta, xunto con Armando Requeixo. Vamos a felicitarla, veña, primeiro saudala. Moi sí, boa tarde, señora. Rosalía. Pois moi boa tarde, un placer, como sempre, estar aí falando con vos. Moitísimas gracias por atendernos. Benvida. Coido que de aquí a pouquiño, uns días, estarás aquí en Saudade, xunto con Armando Requeixo, dándonos a coñecer o outro Armando, a grande Rosalía Morlán, que ademais xa participache con el nalgúnha ocasión recitando algo de Luisa Villalta, non? Non, de Luisa vai ser a primeira vez que recite con el. El vai dar a conferencia, el vai a mostrarlle a toda a xente quen era realmente Luisa Villalta, é un gran coñecedor dela, da súa obra e estudioso, sí. E eu pois vou a facer o que máis me gusta, que é por recitar os seus versos, ¿no? Unha poeta. Así que estou moi ilusionada, a verdade, porque vou que a mellor persoa que podería ir, ou na mellor compañía, va. Bueno, sí. De entrada xa te felicitamos, posto que como poeta vas a declamar a outra poeta que tamén foi música, pues sí. A verdade que vai a ser todo un compendio de traballo. Acabamos de felicitarte, pero tamén te temos que felicitar porque me parece que hai pouquiño presentaches o teu último traballo, ¿no? O último libriño. Pois sí, estou moi contenta porque presentei o último libro que se titula Cando a voz esqueceu o meu nome, que é un poemario, está pensado para o mundo infantil, aunque, bueno, é para todos os públicos, non? Pero é un pouco dar a coñecer o mundo do Alzheimer, a chegalo aos nenos e ás nenas. Conta a historia, un pouco a relación dunha neta coa avó con Alzheimer. Quizáis sea o libro máis especial que escribín, porque, claro, cada verso deste libro non hai unha soa palabra que non sexa escrita, que non fose escrita con sentimento, non? Porque está basado na miña propia vivencia, que foi compartir con meu pai 12 anos de Alzheimer, non? Carai, acompañalo nese duro traxeto do Alzheimer que durou 12 anos. Ostras. De verdad que esa experiencia tuvo que ser dolorosa, pero tamén creativa, non? Pois mira, si para min foi realmente unha terapia. Eu había escrito algún poema xa para o mundo adulto, de feito un deles fora premiado, pero eu decateime que escribir do Alzheimer para adultos escribía cousas bastante tristes. Eu son moi positiva e dixen, bueno, quizás me sexa máis fácil se escribo pensando en nenos. No mundo infantil todo é posible, non? Entón, cos ollos de nena, intentei volver a nenez, e dentro dos ollos de nena, pois eu pensaba que era quen de recuperar esas lembranzas, esos recordos perdidos de meu pai, non? E podía pensar que os podía topar, pois, do arco da vella no céu, nas nubes ou donde fose, todo é posible. Entón, para mí foi unha auténtica terapia, foron escritos ao longo de certo tempo, compartindo con ele, e a veces atopábame mal e poñíame a escribir, e a verdade é que me liberaba. Foi bueno, moi sanador para mí, non? Porque é duro o papel de coidador e, sobre todo, con esta cruel enfermedade, non? Que lle digo aos nenos que é un monstro que come as lembranzas, que come os recuerdos, o monstro do Alzheimer, é super cruel, non? A verdade é que che destroza a alma, E titúlase de feito Cando vos que feu o meu nome, porque eu cando vim do neurólogo co diagnóstico de Alzheimer, nun papel que falaba de meu pai, con ese diagnóstico, eso foi duro aceptarlo, pero para mí, lembro con especial dureza o día que meu pai esqueceu o meu nome. Sí, sí, eso, sí. A mí eso marcoume e, de feito, pues, dinlle libro, dinlle título ao libro. De feito, bueno, unha experiencia extraordinaria. Eu tamén, a min tamén me pasou coa mãe da miña muller, que tamén tivemos moitísimos anos con ela. Estivemos aí, tiño anécdotas extraordinarias, algunhas delas un pouco jocosas. Sí. Por exemplo, subíamos no ascensor e despois ao salir do ascensor, non sabes, os ascensores sempre teñen un espello diante, non? E entonces ela dicía, Vasela, que chamábase Vasela, Vaselisa, vamos a salir, veña, que nos están esperando aí no comedor. E dixo, a Vasela, non, se non sai esa de aí, eu non sai. Que era ela que se vía no espello, non? Sí, claro. Non se recoñecía ela mesma, non? O sea que, sí, refírome a que, claro, que esa falta e ese traballo, pues, e despois outros, non somente anécdotas, sino vivencia directa, o que diste, non? Algún amigo me decía, elo, como estás falando con ela, que se ela non se lembra de ti, non se acorda e tal, e dices, pero eu sí, non? O sea, a verdad que sí. Estar aí, vivir eso, o que te dís, vivencias novas, pero que ademais aprendes con elas, non? Sí, é que sabes que pasa, cambia moito, unha persoa pode estar atrapada nese mundo do Alzheimer, sí, pero se está rodeado de xente, dende pequenos, cos pequenos, os nenos e nenas teñen, poden ter un papel fundamental aí, porque meus pais, meu pai, miña nai que tamén ten Alzheimer, miña nai de mi vive, non? Pero meu pai recordaba os netos, pero de nenos. Uh-huh. E bueno, cada vez que vía un neno, bueno, alegrábase moitísimo, non? Sí, pero dicía eu que se o viven rodeado de xente con agarimo, que os escoita, que eu digo no libro, repetir con elas palabras, repiten moitas palabras no Alzheimer, pero hai que repetilas con eles. Se os acompañas na repetición de palabras, lembrándolle cousas, co agarimo, con paciencia, hai que ter moita paciencia, hai que ter tranquilidade, hai que ter sosego. Eles van vivir esa enfermedade de xeito distinto, eh? Sí, eu fun durante 3 meses a clases para que porque é difícil aclimatarse. Para min foi moi moi moi difícil, non? Pero o que me enseñaron precisamente nesas clases foi aprender a paciencia, que non todos somos capaces de tela. E o feito de, non sei, a miña cuñada concretamente tuvenlle que decir en máis dunha ocasión, porque a abuela le preguntaba, é que hora é? E ao cabo de 2 minutos, é que hora é? E aos 3 minutos e medio, é que hora é? E a miña cuñada decía, mamá, te lo acabo de decir, esta. Bueno, pois despois de asistir a esas clases, tuvenlle que decir a miña cuñada, non te preocupes, ela vai xo repetir 50 veces, pero claro, esa é cuestión dela. Claro, sí, tomar conciencia de eso. É fundamental, e a rutina para eles é fundamental, ou non sacalos do seu hábitat, onde están, cambiar, da súa rutina, eso. Cambiarlos de lugar, cambiarlos de lugar, descontrolas por completo. Eso é matalos a pouco. Sí. Eso é terrible. Bueno, pois todo eso, pois levou-me a min a convertíchelo en poema. A plasmarlo. Pois sí, a plasmalo nos versos, e igual tuve a sorte que acorreuseme a última hora que se convocaba o primer premio de Simbad para o recordo Alzheimer, no 2022, presentei, non faltaban creo que 4 ou 5 días para matar o prazo, porque tiña versos feitos, bueno, reuní, nos mandei, e bueno, resulta que gañei unha cesi, pois mira, encantada. Nora boa, parabéns, é verdade que sí, que magua e lástima, desde o meu punto de vista, que a administración non se dé conta de que grazas precisamente a esas persoas que perderon a memoria no seu momento, pero que gracias a eles nos temos o que temos actualmente. Sí. É dicir, sí, no, aquí temos unha obriga moral importantísima, con eles, eh? Eu non sei o que está sucedendo cando falo, houve algún colexio, fai pouco un colexio falando cos nenos, non pode ser que teñamos a xente maior, xa non falo, xente con Alzheimer tamén, pero hai con demencia, pero hai xente maior que está só, que están sós nas casas, que están sós nas residencias, que están sós nos hospitais. Eu como sanitaria podría contar miles de anécdotas, porque que soíños están, e como unha persoa ingresada de 90 anos está acompañado da súa parella, pois, de 92. Increíble. E o mellor, pois, bueno, é increíble. Eu vexo moi a xente maior eu creo que algo debemos estar facendo mal, ¿eh? A mí parece, ¿no? Sí, pero... creo que non nos que non lle estamos dando o lugar que lles corresponde, nin que o estamos mimando como deberíamos de mimar o idade. A ver, o que pasa é que eu boto a culpa a administración e as posibilidades políticas que existen que non se empregan como é debido. As axudas que tendría que haber. É que eu creo que a administración, bueno, en xeral, a min dame a impresión de que os familiares somos os que facemos máis e somos os que traballamos máis para que estas persoas. Ah, sí. Entonces, jolín, non hai medios, non hai medios e temos que reclamar eses medios. Eu coido que eu estou traballando, de verdade que te digo, de verdade eu estou traballando nun pertenezco a unha, entre comillas, unha especie de asesores que temos aquí no Baixo Llobregat, que chamamos Consell Comarcal del Baixo Llobregat, Consell Comarcal, pero somos consell, somos aconselladores, sí. ¿No? Estamos pedindo que se faga unha lei da Jane Grant, unha lei das persoas maiores, para recoller todas esas demandas e esas cousas que dentro de pouco... Claro. Poderán empregar ou poderán facerse, non sei, beneficiadores os rapaces de agora, non? Os mozos claro. De agora, que claro. si chegan a grandes, claro. Si caraímos todos. Pues, sí. Cosa é que caraí, o camiño ímolo percorrer se chegamos todos, porque, sabes? Claro. Y... Eu que dice, Xulio, eu tiño un veciño que é neto, e cada día vai á residencia. Dice, estas son as horas que tiño libres. Uh-huh. E cada día vai á residencia a ver a súa aboa. Claro. Dice, porque ela deu-me todo quanto quixen. Claro. Como non lle vou dar eu a ela? Xa sei que non me entende moito, pero eu tiño que darlle cariño. Claro. Pois claro que sí. Pois... É unha mágoa que teñamos que falar de eso precisamente cando en realidad debería haber unha concienciación importante, sí. Política, administrativa, social, bueno, para que estes maiores tiveran atendidos como é debido, polo menos eses últimos anos que lles queda por vivir, sí, pois, sí. Pois teñen unha dignidade, non? Dignidade. Bueno, pois sí. Darche os parabéns, porque ese traballo non é tan fácil. Yo mesmo tempo convertilo en poesía, esas túas vivencias, que, pois, seguro que son fantásticas. Pois, cando veñas aquí, iremos a saudarte, iremos a felicitarte. Oh, será un prazer. Yes, aí vos achegarei un dos libriños para que o vexades. Sí. Ademais, nada moi manexable, editou no Galaxia. Bueno. Bueno, estou contenta. Non é, o tema é moi duro, pero non é negativo para nada. Eu creo que é esperanzador. Sí. Realista tamén, porque ten unha parte moi realista, porque é o que é de dureza, pero despois eu creo, bueno, eu creo que está chegando aos nenos, que é o que eu pretendía, sí. Non? A chegar esta problemática aos máis pequerrechos, non? Se o convertiches en poema, quere dicir que é feiticeiro. Escoita, que a poesía é música tamén. Escoita unha cousa. Nosotros queríamos tervos aquí precisamente na nosa asociación Rosalía de Castro o día 26, pero resulta que a nosa asociación, bueno, como ten unha banda grande grandísima e ten unos claro. Grandes músicos e tamais, pois, como hai moitas festas que se empezan, hoxe concretamente tiñen a Festa do Polvo aquí na asociación, sí. O día 30 ten a Festa da Can Mercadé, o día 26 estades convidados a vir a facer o vermú con nosotros aquí no centro de Rosalía de Castro de Cornellá, claro. É dicir, que apúntate ti, apunta na xenda a Armando, que tendes que vir a antes das 11 da mañán aquí a Rosalía de Castro, na Rúa Federico Soler. Bueno, xa falamos e se lle digo a Armando que se poña en contacto contigo e eu poño meu, sí, o 26, sí. O 26 pola mañán de... Tú dices que se poña en contacto connosco que... Armando vos chama e xa vos chamamos o 25 e sí. Oxa, si nos vemos, pois xa falamos. Claro, que nos veremos, sí, sí, sí. Será un placer. Eu estou moi ilusionada porque bueno... Pois mira, eu sei que vades quedar encantados porque bueno, escoitar a Armando é un verdadeiro privilexio, é un verdadeiro sí. Privilexio, e escoitar falar pois de Luisa Villalta, que como el ben día é unha das voces máis importantes da literatura galega das últimas décadas, pois bueno, vai ser, bueno, pois xenial, sabes? O sea, eu creo que ides quedar pero moi, moi contentos. Pois, claro que queremos que quedaremos, sí, claro, además, falando de Luisa Villalta, esa poeta e música que admiramos moitísimo, que eu xa lín bastante dela, de verdad que o libriño precisamente que me fixe chegar a Armando, que onde hai un traballo de documental fantástico. Increíble. Si pensar en Escuro, que é o que libro que el sacou, que fixe unha recopilación de poesía dela, poesía reunida, é un traballo fantástico, a verdade. Bueno, pois vamos a disfrutar, seguro, tanto nós como todos os ointes e seguidores que están nos escoitando, que seguro que algúns deles van a asistir precisamente á rúa rúa Federico Chapí para poder escoitar ali en Saudade. Chapí. Sí, Chapí, en Barcelona. Pois de verdade que escoitar Armando paga a pena, eu digo bolo que paga a pena. Paga a pena que en poida chegarse. É unha cousa que nos levamos 5 anos escoitando directamente, precisamente axudándonos no premio de poesía Rosalía de Castro, o sea, que sempre nos axudou aí traballando con nosotros no xurado. É un gran traballador, é unha persoa que eu non sei como eu creo que para ela o día ten máis de 24 horas porque senón non se entende. Bueno, pero non estamos falando de ti, Armando, que Armando xa terá bueno, que che agradecemos. Eu teño ganas de ver a Rosa ali. Claro, Rosa. Estamos falando dela. Eu tamén, de darvos unha aperta ben forte. Rosalía, que che agradecemos moitísimo, non te incomodamos máis, sabemos que tes faena, no. que estás moi ocupada. Teño a miña naitiña que bueno, que ela está con demencia, e que a min cabraron os dous antes con demencia. E ora, pois bueno, cando non traballo, pois tamén me ocupeu dela, teño xente que me axuda, que teño contratado unha señora tamén, pero os fines de semana cando non teño garda no hospital, pois estou con ela, que tamén está con ela, non? Muy bien. E aquí estou con ela. Teño aí ora vendo a televisión, eu vim aquí para outro comecinho para falar con vos un pouquiño e estou encantada. Pois e desexando verbos e desexando darnos unha aperta para que volo disfrutar. Moitísimas gracias, Rosalía. Agradecerche moitísimo esta pequeniña entre conversa, pero que feiticeira, por lo menos. De verdade, bueno, que xa sabedes que me tedes para todo o que queirades, que estou para vos, para o que sexa. Non tedes máis que chamarme. Os nosos ointes estarán encantados de verdade que cho agradecemos moito. Contamos poder saudarte personalmente aquí o día 25 en Saudade. Pois encantada estaremos. Ai, claro que sí. Unha apertiña moi forte e mil gracias a vos. Ah, gracias, veña. A seguir gracias. Disfrutando desta fin de semana e desa compañía tan agradable, ainda que non teña memoria, seguro que o cariño sempre o ten. Sí, pero está contenta. Claro. Bueno, gusto de que lle colla a mao. Moi ben. Sí. Bueno, lógico. Sí. Hasta logo, hasta outro momento, Rosalía. Unha apertiña, gracias por todo. Hasta logo. Gracias. Máis música para despedir a nosa poeta. Sí. Veña.